Bismillahirrahmanirrahim. Eğrâd-ı teşbih, teşbihin amaçları, gayeleri. Dünkü derste gördük teşbihin amaçları, gayeleri nedir, ne değildir. Şimdi inşallah buradan tekrar göreceğiz. Önce bu beyitleri okuyacağız, ondan sonra açıklamalarını yapacağız. Kâlel buhturiyyü, şair buhturi diyor. Adamı hakkında birini övüyor. Diyor ki, denin, dena yednu dünüven denin, denin hüve denin. O yakındır, karibun, yakındır. İlâ eydil ufati, ufat, sahil manasına cemidir, kuzat gibi, tamam mı? Afin, afiyane afına, uffaun, uffen, ufat. Fakirlerin, dilencilerin ellerine yakındır. Ve şâsi'un ve be'idun, uzaktır. An külli niddin, an külli mesilin, yani her türlü benzerden, eşten, şerikten de çok uzak, uzaktır. Nerede? Fin neda, nedada, cömertlikte, atada, ihsanda, vermekte. Vermekte ona benzeyen nit daha ve daribi, darip mesil, o da benzer. Benzerden, ortaktan, cömertlikte ona ortak olacak kimselerden uzak ama fakirlerin ellerine de yakın bir kimsedir. Memduhunu iki şeyle vasıflıyor. Diyor ki, bir yakın, bir de uzaktır o. Yakındır, fakir fukaranın ellerine onlara yardım eder ama şeyden de, o verme noktasında, ata noktasında ona benzeyen kimselerden çok uzaktır. Başka belki cömertler de var ama hiçbir tanesi bunu yakınına yanaşamazlar. Kelbetri. Ay, dolunay gibi. Şimdi burada ne var? Beyanı imkanil müşebbeh. Beyanı imkanil müşebbeh. Müşebbehin mümkün olduğunu beyan ediyor. Onun için teşbihini yaptı şimdi bak. Kelbedri, dolunay gibidir. Dolunaya bak. Hem yakın hem uzaklık nasıl oluyor? Düşün dolunayı. Efrata. Efrata. Çok yüksek. İfrat. Aşırıdır. Nerede? Fil uluvvi. Yükseklikte çok aşırıdır. Tepede. Çok yüksekte. Ve dav'uhu. Ama onun ışığı. Ve dav'uhu. Onun ışığı lil usbeti, lil cemaati, o cemaate, kafileye, yolculara, o kafile yolu eserine, geceleyin yürüyen, geceleyin yürüyüp giden kafileye, onun ışığı ciddu garip, ciddu garip, çok yakın, cidden yakın. Ne gibi aynı? Curdu kadife gibi de. Garibun ciddi. Garibun ciddi. Ciddu garibin. Son derece yakındır. Öyle mana verelim ha? Ciddu garib. Curdu kadife gibi de tüysüz kadife. Neydi o? Kadifetin curdu. Anladın? Sıfat mevsufuna izaf olmuş da. Garibun ciddi. Cidden garib. Çok yakın. Ciddu garibin. Anlaşıldı? Sıfat mevzufuna. Diyor ki, benim memduhum. Bak sana diyorum ki, o memduh fakirlerin ellerine yakın ama ihsanda, iyilik etmekte her türlü ortaktan, benzerden de son derece uzak. Sen şimdi düşünüyorsun, Allah Allah, hem yakın hem çok uzak. Böyle bir şey olur mu? Dolunay gibi. Dolunay'ı düşün. Dolunay çok tepede, yüksektedir. Değil mi? Semadadır. Ama ışığı geceleyin yürüyenlerin yolunu aydınlatmaktadır. Öyle değil mi? Işığı onların yolunu aydınlatıyor. Ama kendisi nerede? Çok yükseklerde. Evet, buradaki teşbihin amacı nedir? Beyanu imkanil müşebbehi. Beyanu imkanil müşebbehi. Müşebbehin mümkün olduğunu beyan. Olabilir yani bir adam hem uzak hem yakın olabilir. Ve kâle en nâbigatü ez-zübyâni. Nâbiga ez-zübyâni. Cahiliye şairlerinden biri bu. Şiirde çok böyle olağanüstü şiirler söylediğinden dolayı Nabiga ismi verilmiş ona. Memduhunu medhediyor. Keenneke şemsun. Sanki sen güneşsin. Sen sanki bir güneşsin. Burada da ne var? Beyanu halil müşebbeh. Müşebbehin halini beyan var. Sen güneşsin, güneş. Senin durumun güneştir. Vel muluke, melikler de kevakibu. Onlar yıldızlardır, melikler. İza tala'at, güneş tulu ettiği zaman, doğduğu zaman, lem yebdu minhunne kevkebu. Lem yebdu, ey lem yazher, minhunne minel kevakibi kevkebu. Hiçbir tane yıldız ne yapmaz? Zuhur etmez, ortaya çıkmaz. وقال المتنبي قال المتنبي متنبي söyledi fi vasfi esedin, bir aslanı vasfetmekte, aslanı niteliyor şimdi, aslanın özelliklerini anlatıyor. Bu noktada aslana bir teşbih yapacak. Amacı nedir? Beyan miktari halihi, halinin miktarını beyan etmek, durumu. Şimdi hatırlarsanız dün bir örnek vermiştik, senin diyordu işte o sürünün içerisinde 42 tane halubeten sağmal deven var. Onlar ne gibiydi aynı? Kara karganın kanadı gibi. Ya siyahtır. Ama siyah da nasıl bir siyah şimdi? Miktarını beyan için ne demişti? Ne gibiydi? Kehafiyetil gurabil eshami. Siyah karganın kanadı gibiydi. Kanadı da en siyah olduğu yermiş. Onun için oraya teşbih ediyorum. Kara karganın kanadı gibi. Yani siyah var. Siyahlığını yaptı, oraya teşbih etti. Şimdi burada da aslanın gözlerine dikkat et. Bakalım ne yapacak onu. Makubilet aynahu illa zunneta tahta ducca naral fariqi hulula. Makubilet. Karşı karşıya kalınmaz. Aynahu. O aslanın iki gözü mukabil gelmez. Karşılanmaz. Mukabil olmaz. Aynahu. Onun iki gözü ile karşılaşılmaz. Yani makubilet. Mukabele olunmadı. Aynahu. Onun iki gözü. Aslanın gözü ile karşı karşıya kalınmaz. Sen gözünü böyle görmezsin. İlla mukabil olundu, onunla karşı karşıya gelindi mi? Zunneta. O iki göz zannedilir. Tahte duca. Simsiyah karanlığın altında o iki göz zannedilir. Ne zannedilir? Naral feriqi. Naral feriqi. Naral cemaat, yani o cemaatin ateşidir. O cemaat ki ne oldu halde o cemaat? Hululen. Hal yani, tamam mı? O haldir. Ne oldu halde o cemaat? Hululen yani mukimin. Cemaat konmuş, yolcular. Cemaat bir kafile konmuş, ateş yakmışlar. Kapkara bir gecede ateşin, düşün ki o kırmızılığı. Nasıl belli olur değil mi? Simsiyah bir gece değil mi? O aslan diyor, o kapışmaya girdi mi diyor. Onun gözleri var ya, o gözleri. Ha böyle ateş gibidir, ateş ha böyle. O aslanın gözleriyle karşı karşıya kalınmaz. Kalındı mı? Onu göz değil de sanki böyle ikamet için iyice ateş yakmış bir kavmin ateşi gibi zannedilir o gözler. Ateş gibi. Ateş parçası olmuş yani o gözler. Tamam mı? Şimdi gözü ne yapıyor? Neye benzetiyor? O kavmin ateşine benzetiyor. Nerede? Yani o kadar kızarmış, o kadar kızarmış ki kırmızılıkta, yakıcılıkta, yani aynı ne gibi olmuş? Kavmin ateşi gibi olmuş yani. Burada ne var? Beyan-ı miktari halil müşebbe. Yani müşebbeğin halinin miktarı. Yani gözleri kızarıyor aslanın ama kırmızılık o derece şiddetli ki sanki bir kavim ateş yakmış da karanlık gecedeki o ateşin kırmızılığının, kızıllığının belli olduğu gibi gözlerinden böyle ateş fırlıyor yani. Ateş gibi. Ateş parçası gibi olmuş. Evet. Ve kâle teâlâ, yine Cenab-ı Allah bir ayet daha. Ayette şöyle buyuruyor. Burada da ne var? Takrir-i hali olacak şimdi. Müşebbeğin halini iyice zihne yerleştirmek. Vellezîne yed'ûne min dûnihi, Allah'ı bırakıp da putlara ibadet edenler, dua edenler, yalvarıp yakananlar. La yestecibûne lehum bir şey. La yestecibûne, icabet etmezler o putlar, lehum, onlara bir şey. Hiçbir şey onlara icabet etmezler. O giderler o putlara, yalvarırlar, yakarırlar ama o putlar onlara hiç icabet etmez. Hiçbir şey onlara vermez. İyi de ister, bana bunu ver, böyle yap, şöyle yap ama put ne verecek sana? Hiçbir şey vermez. İlla ancak o Allah'ı bırakıp da putlara tapanlar, o putlar ki onlara hiçbir şey de vermiyor, icabet etmiyor. Kendilerine hiçbir şey vermeyen o putlara gidip tapan o putperestler var ya, onlar ancak ne gibidir? Kebâsıtı keffeyhi. İki elini böyle açan kimse gibidir. İlel mâ'i, suya. Böyle yapmış, ellerini açmış. Tamam mı? Niçin? Liyebluğa. Ulaştırsın diye. Tamam, ulaştırsın. O suyu yani ulaştırmak için liyebluğa. Ulaşsın. O su neye ulaşsın? Fahu, ağzına. O su ağzına gelemiyor. Böyle açmışsın elini de. Dökülüyor da, böyle yapacaksın ki su toplansın oraya. Açmış elini böyle suyun altına, su akıyor. Ben de suyu diyor toplayamıyor. Toplayamaz, avucunu açmışsın. Açmayacaksın, kapatacaksın ki, böyle yapacaksın ki onu, ne diyelim buna, yani bir maşrapa gibi, böyle bir kova gibi yapacaksın, değil mi? O doldursun yani, bir bardak gibi yapacaksın ki elini, avucunu böyle kapatacaksın ki ona su dolsun. Ya açmışsın ha böyle. Burayı su, burayı düşün şunu. Şuradan böyle bir pınardan suyu damladığını düşün. Ben böyle açsam elimi, hiçbir damla su kalır mı orada? Hepsi dökülür aşağı. İlla kebasıtı keffeyhi, bak. İki avucunu açan kimse gibidir. İlel mâ'i, suya. Suya iki avucunu açmış. Liyebluğa. Ulaşsın. Hâzel mâ. O su ulaşsın. Fahu, ağzına. Ve ma huve bi balighi. Ve ma huve, o su değildir bi balighi. Onun ağzına ulaşacak, girecek değildir. Girer mi? Toplanmıyor ki girsin. İşte diyor, bu putperestler var ya, o putlara ibadeti aynı o kimsenin durumu gibidir. Ne demek? Hiçbir kazançları olmayacak. Hiçbir kazanç sağlayamazlar. Hiçbir menfaatleri yok. Ve ma duaul kafine illa fi balal. Ve kâle Ebul Hasan el-Enbari fi maslubin. Maslub yani fi şahsın sulibe. Fi şahsın sulibe. Asılmış bir adam hakkında şair Ebul Hasan el-Enbari. Evet. Bağdat'ta yaşamış efendim şairlerden biri. 328 yılında vefat etmiş. Mersiyeleriyle meşhurmuş efendim. Mersiye söylüyormuş bu çok. Şimdi adam asılmış, bu adamı, asılan adam, insan ona bakmak ister mi? İstemez. Asılan bir insan görsek şimdi burada çarşıda birini assalar. Değil mi? Asılmış diyelim bir adam. Sen de dersiniz böyle, kusura bakma. Sen bunu bir dakika görüşebilir miyim? Tabii tabii. Şimdi asılmış bir adamı bakıyorsun şimdi. Şimdi şair o asılan adamı güzel bir tasvir yapacak. Onu bir tasvir edecek, bir şeye teşbih edecek ki insanların gözünde ne yapsın onu? Tezyin etsin. Zinetlendirsin, süslendirsin yani. Tamam mı? Amacı bu yani. Tezyinül müşebbeh yani. Müşebbeh'i ne yapmak? Tezyin etmek amacıyla. Şimdi ona sesleniyor. Medette yedeyke nahvehum ihtifaen kemeddihima ileyhim bilhibati. Ey maslup, sen asıldın. Asıldığı zaman böyle olmuş ya elleri. Boynu düşmüş, eller böyle açılmış. Medette uzattın. Yedeyke iki elini nahvehum onların tarafına. Onlara doğru böyle iki elini uzattın. İki elini onlara uzattın. Niçin? İhtifaen. Tamam, ikramda mübareka demektir ihtifa. Bol bol ikram etmek için. Tamam. El mübareka fil ikram. Yani. İkramda mübareka. İhtifa. Çok ikram için böyle ellerini açtı. Al dersin ya böyle. Bas. Kayıt şuna şu. Ne gibi? Şimdi bak müşebbeyi ne yapıyor? O ellerini böyle asıldığı zaman da açmış. Onu ne yapıyor? Bol bol ikram etmek için onlara doğru iki elini uzattı. Ne gibi? Kemet dihima. O iki eli uzatmak gibi. İleyim onlara neyle? Bilhibati. Hibelerle. Tamam. Atiyeler, bahşişler verirken insan böyle elini uzatıyor ya. Alın, alın diyor. Düşünmüşüm burada böyle iki tane büyük torbalar olsa, içinde altınlar olsa böyle veriyorum ya böyle. Atıyorum. Atmam da yani. Böyle attığımı düşün yani. O da diyor böyle asılmış, ellerini böyle yapmış. Daha fazla size ikram etmek için yani. Evet. Burada ne var? Tezyinül müşebbeh var yani. Evet. O asılmış adamı insanların gözünde ne yapmak? Süslemek, ziynetlenmek. Bunun örneği vardı bir de şey. Değil mi? Sevda'u. O kadın siyah. Siyah bir kadın. Siyahtır ama vadahatul cebin. Anlı açık. Kemukleti zabi el gariri. Mağrur ceylanın gözü gibi. Göz bebeği gibi siyah. Siyahı ne yapıyor? Aslında siyah hoşlanılacak bir şey değil. Ama insanın gözüne ziynetlendirmek, süslendirmek için. Ya bu karı siyahtır, ikrah etme yani. Bu mağrur ceylanın göz bebeği gibidir yani. Bunun siyahlığı. Allah açık böyle simsiyah bir karı. Al da beğen. Evet. Ve kâle e'râbiyyün. Bir e'râbi bedevi söyledi. Fî zemmim ra'atihi. Karısını kötülemekte, zemmetmekte. Karı hiç susmuyor. Ha böyle devamlı car car car car car car car car car car adamı yiyor. Adam da karıyı zemmetmek için şimdi ne yapacak? Onun halini takbih için bir teşbih yapacak ona. Ve teftahu. Ve teftahu. Açar. Açar. La kânet. Olmaz olaydı. La kânet. Üstüyeceği ya geberesice. Lakin olmaz olaydı, açar, femen, bir ağız açar, bir ağız, Allah korusun. Lev ra'aytehu, o ağzı görsen, lev ra'ayte, şayet sen görecek olsan hü o ağzı, o ağzı bir görsen var ya, tevehhemtehu, onu zannedersin, baben, bir kapı zannedersin. Minen nari, ateşten bir kapı lavlıyor değil mi adamı? Kapıyı açtığın zaman da böyle ateş yüzüne vurur ya. Bir kapı ama ateşten kapı, ateşten yuftahu açılıyor. Ateş içeride, kapı var. Kapı bir açıldığı zaman ilk suratına ne yapıyor burada? O kızgınlık suratına vuruyor. Yani sıcak eve girmişsinizdir de soba yanan eve. Çok böyle soba yandığı zaman da soğuktan hele bir de girdinse ne oluyor? Böyle vuruyor da suratına ateş. Yani o şeyi, kızgınlığı ateşin vuruyor. İşte bu karı diyor, olmaz olasıca, bu geberesece karı diyor, bir ağız açar ki, sana bir ağız açar, sanki ateşten açılmış bir kapı. Ağzına böyle lavlar çıkıyor yani. Tamam. Karıyı takbih ediyor yani burada. Karıyı neye benzetmiş? Ateşten kapıya. O ağzı, kapı, ağzını açtı mı, lavlar fışkırıyor orada yani sana doğru. Anlaşıldı. Beyitler bunlar. Şimdi hemen bahsi okuyalım bakalım. Birinci beytimiz. Vasafe el-Buhtiri şair Buhtiri diyor. Vasfetti memduhahu fil beytil evveli birinci beytte. Danin ila eydil ufati ve şasi'un an külli niddin fin neda ve daribi beytinde. بِأَنَّهُ بِأَنَّ الْمَمْدُوحَ قَرِيبٌ لِلْمُحْتَاجِينَ Muhtaçlara yakındır. بَعِيدٌ Evet, بَعِيدُ الْمَنْزِلَةِ Ama konumu uzaktır, yüksektir. Onun konumuna kimse erişemez. بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُظَرَائِهِ Benzerleriyle onun arasındaki konum çok yüksektir. Ya başka iyilik edenler, ihsan edenler, nedası, ihsanı, İyiliği, atası, bahşişi olanlar var ama buna benzer yok. Bu hepsinden üste çıkmış yani. Tamam mı? Fil keremi. Evet. İyilikte. Tamam mı? Ba'idül menzileti. Konumu uzaktır. Beynehu ve beynen nuzarâihi fil keremi. Cömertlikte onunla benzerleri arasında vardır. Bevnun. Fark vardır. Bevnun fark var. Şasi'un be'idun. Yani uzak bir fark var. Yani o nüzara, o benzerler cömert olmakta onu ne yapamazlar? Yakalayamazlar yani. O onlardan çok yüksekte, uzakta. Velakinnel buhturiyye buhturi hînemâ ehasse ne zaman ki hissetti, fark etti ki ennehu o vasfe memduhahu bi vasfeyni. Memduhunu iki tane vasıfla vasfetmiş. Hem den, hem şahsi, hem yakın, hem uzak. Bunlar zıttır. Mütevaat değil. İki tane zıt vasıfla vasfettiğini ki fark etti. Huma o iki vasıf el kurbu vel budu. Yakınlık ve uzaklık vasıflarıdır. Erade. İstedi ki en yübeyyine leke sana beyan etmek istediği en nezalike mümkün. Bu mümkündür, olabilir. Tamam. Ve en leyse fil emri ve sana şunu beyan etmek istediği, sana şunu açıklama ve en leyse ve yoktur fil emri, bu işte yoktur tenakudun. Bu işte bir tenakuz da yoktur. Bunu sana beyan etmek istedi. Dolayısıyla feşebbehe, feyden ne yaptı? Şebbehe, memduhahu, memduhunu methettiği adamı teşbih etti. Neye teşbih etti? Bilbedri. Dolunay'a teşbih etti. Ellezi o dolunay ki, huve ba'idun fissema. Gökte çok uzaktadır. Velakinne dav'ehu. Ama onun ışığı garibun cidden. Cidden yakındır lisairine billeyli, geceleyin yürüyenlere. Geceleyin yürürken adamlar o dolunayın ışığının altında ne yapıyorlar? Yürüyorlar. Ama dolunayın kendisi nerede? Gökte, tepede. Dedi ki kel bedri efrata fil uluvvi ve dav'uhu lil usbeti sarine ciddu garibi. Şaşma, şaşma diyor. Benim medhettiğim adam hem yakın hem uzak nasıl olur? Kelbedri. Dolunay gibi. Efrata fil ulubi. Yücelikte son derece. En yüksekte. Ama ve davuhu lil usbeti sârine. Gece yürüyen topluluğa onun ışığı ciddu garibi. Son derece yakın. Anlaşıldı? Ve hâdâ işte bu ehadü eğrâd-ı teşbihi, teşbih gayelerinden bir tanesidir. Ve huve o da nedir? Beyanu imkânil müşebbehi, müşebbehin mümkün olduğunu beyandır. Anlaşıldı. Tamam. Geçelim ikinci şiire. Nabiga Ez-Zubyani'nin şiiri. Kenneke şemsun vel muluke kevakibu izâ talâ'at lem yebdu minhu kevkebu. Ve nabigatü yüşebbihu memduhahu bis şemsi. Memduhunu güneşe teşbih ediyor. Ve yüşebbihu gayrahu gayra memduhihi. Memduhunun dışındakini de minel muluki meliklerden. Onun dışında kalanı da neye teşbih ediyor? Bil kevakib. Onlar da diyor yıldızlar. Sen güneş. Öbürler de işte yıldızlar. Mesela şöyle de teşbih yapabilir. Deniz, diğerleri nehir. Deniz. Nehirler nereye dökülüyor? Denize dökülüyor. Bu kişi de mi hocam? Öldüğü kişi de mi yine melik? Yok. O melik ayrı. Onlar ayrı. Onları da kevkebe benzetiyor. Yani övdüğü adam sen diyor güneşsin. Sen ey cumhurbaşkanı sen güneşsin. Yani, ama senin dışında da var diyor yine insanlar, melikler var diyor. Senin kumandanların var, başbakanın var, bakanların var. Onlar da diyor, onlar kevkeptir. Onlar yıldızdırlar. Ancak yıldız mesabesinde. Onlar da ışık verirler. Ama senin olmadığın yerde. Öyle değil mi? Mesela cumhurbaşkanı geliyor buraya. Geldiği zaman herkes ona iltifat ediyor. Yanında bir sürü de adamlar var. Kimse onların tarafına baktığı yok. Kimse onlarla ilgilenmiyor. Niye? Güneş var. Güneş varken öbürleri sönük kalıyorlar yani. Evet. Li enne satvete el memduhi. Memduhun satveti yani o gücü, kuvveti ne yapıyor? Tehuddu. Düşürüyor. Azaltıyor. Dattır değil mi sizde de? Tehuddu. Sizde düşüyor o manada. Yani tehuddu düşürüyor, azaltıyor. Neyden azaltıyor? Min satveti külli melikin. Her meliğin gücünden, kuvvetinden düşürüyor, eksiltiyor. Yani bunun gücü kuvveti öyle ki öbürlerinin gücünün kuvvetini ne yapıyor? Düşürüyor. Şimdi bir bakan, bakanı sen az mı görüyorsun? Tek başına geldiği zaman buraya yer yerinden oynuyor ama. Başbakanın peşinde geldiği zaman da hiç hükmü yok. Niye? Çünkü herkes başbakana iltifat ediyor. Arkasında da bir sürü bakanlar var ama onlara kimse şey yaptığı yok, iltifat ediyor. Ama tek başına gelse, bakan hiç yok, ondan daha üstte biri olmadı değil mi? Öyle değil mi? Şimdi mesela bak, İstanbul valisinin herkes ismini biliyor. Değil mi? İstanbul valisi. Ankara'ya da vali var ama hiç kimse haberi yok Ankara'nın valisi. Ankara'nın valisi kimdi? Hiç Ankara'nın valisinin ismini duydun mu bir yere? Yok. Ya Ankara'ya o kadar çok adam var ki. Cumhurbaşkanı orada, başbakan orada, genelkurmay başkanı, bakanlar, bilmem ne. Ankara valisine gelene kadar da akşam oluyor ona göre. Değil mi? Bu satvet meselesi yani. Güç, kuvvet meselesi. Kimin gücü daha fazlaysa o diğerlerinin gücünü ne yapıyor? Düşüyor, bastırıyor. Evet. Kema nasıl ki tuhfi örter eşşemsü güneş el kevâkibe yıldızları nasıl ki örtüyor. Fehüve o şair nabiga yuridu murad ediyor istiyor en yübeyyine beyan etmek halel memduhi memduhunun halini daha neyi beyan etmek istiyor ve hale gayrihi minel mülûki ve diğer meliklerin durumunu benim memduhumla diğer meliklerin durumu güneşle yıldızlar gibidir. Daha evet. Daha ne istiyor? Ve beyan el evet. Ve beyanul hali. Halin beyanı ise halin durumun beyan edilmesi ise neydendir? Min agrâlık teşbih teşbihin amaçlarından gayelerindendir. Eyvan. Nasıl ki imkanı müşebbeh teşbihin amaçlarındandır. Halin beyanı da neydir? Teşbihin amaçlarındandır. Bu da bitti. Haydi bakalım. Geldik üçüncüsüne. Makubilet aynahu illa zunneta tahta duca naral fariq hulula şiirine. Ve beytül mütenebbi mütenebbinin beytine gelince yasifu vasfediyor, niteliyor mütenebbi. Neyi niteliyor? Ayneyil esedi. Ayneyil esedi. Aslanın iki gözünü vasfediyor. Fil zalami karanlıkta. Karanlıkta aslanın iki gözü var. O gözleri vasfediyor. Neyle vasfediyor? Bi şiddetil ihmirari ve tevakkudi. Kırmızılığının şiddetli olması ve yakıcılığının şiddetli olması. Hatta ki o kadar ki ennemen yarahuma, o iki gözü gören, ennemen yarahuma, o iki gözü gören, min bu'din, uzaktan, uzaktan onları gören, yalunnu sanar huma, o gözü narın, bir ateş zannediyor. Likavmin, bir kavme ait ateş ki, likavmin hululin, ey mukimine yani. Mukim olan bir kavmin ateşi zanneder. Felev lem ya'mit, eğer kastetmese, el mütenebbi, mütenebbi kastetmemiş olsaydı, ile teşbih, bak teşbih kastetmemiş olsa burada, teşbih yapmak amaçlamamış olsaydı, lekale şöyle derdi, inne ayneyil esedi, muhakkak ki o aslanın iki gözü nedir? Muhmerratani, muhmerratani, ikisi kıpkırmızı. İki gözü de kıpkırmızıdır derdi ama öyle demedi. Ne dedi? Sanki mukim bir kavmin ateşi gibidir. Hem kırmızılık hem yakıcılıkta teşbih yaptı onu. Velakinnehu, fakat o usturra, çaresiz kaldı. Mecbur oldu ile teşbihi, teşbihe mecbur oldu. Niçin? Liyubeyyine, beyan etsin için, miktara, hâzel ihmirari, bu kırmızılığın miktarını, ve izamehu, ve büyüklüğünü. Anlaşıldı mı? Ve hâze, işte bu da neydendir? Min eğrâzı teşbihi eydan. Bu da teşbihin gayelerindendir. Bu da bitti. Tamam. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ. Şimdi bu ayete bakalım. اَمَّا الْآيَةِ الْكَرِيمَةُ, ama ayeti kerime, فَاِنَّ هَذِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَتَحَدَّثُ تَتَكَلَّمُ, bahsediyor, anlatıyor, فِي شَانِ مَنْ يَعْبُدُونَ الْاَوْثَانَ, putlara ibadet edenlerin halini anlatıyor. Ve ennehum, ve o putlara tapanlar, izâ de'av, dua ettikleri zamanda, âliyetehum, ilahlarına, la yestecibûne lehum, o putlar onlara icabet etmez. Ve la yercu ileyhim, ve la yercu, rücu etmez ileyhim onlara, hâze dua, bu yaptıkları dua onlara dönmüyor, bir faydeti, bir faydalıyla da dönmüyor. Gidiyor, yalvarıyor, yalvarıyor, bu da o put sana ne biliyor, taş, ağaç, tahta, sana hiçbir faydası yok. Ve kad eradallahu celle şanuhu, şanı yüce Rabbimiz murad etti, istedi ki en yukarrira, takrir etsin, tesbit etsin, iyice yerleştirsin, hâzihil hâle, bu hali iyicene yerleştirsin. Ve yüthebbiteha, bu hali tespit etsin, iyicene yerleştirsin, fil evher, fil ukul, akıllara bunu iyicene, bu durumu yerleştirmeyi amaçladı. Fe, feyden şebbe, feşebbe, teşbih etti, ha ula'il veseniyine, bu putperestleri teşbih ediyor kime? Bime, ol kimes, neye ki? Yapsutu, best atmış, açıyor böyle, açmış. Keffeyi, iki elini nereye doğru açmış? İlelmayı, suya. Suya böyle avucunu açmış. Ellerini, parmaklarını açmış. Peki niye? Liyeşrabe. Liyeşrabe minelmayi, yani o sudan içsin diye. Fela yasilu elma'u ila femihi bilbedaha. Bedaheten yani açık. Açık bu. O su onun ağzına ne yapmıyor? Ulaşmaz. Fela yasıl, ulaşmaz elma su ila femihi, ağzına, bil bedaha. Bedaha olarak, apaçık olarak, zahir olarak görünen şu ki o su onun ağzına ulaşmaz. Niye ulaşmıyor? Liennehu, çünkü su yahrucu, çıkıyor, min hilal esabihi, parmaklarının arasından çıkıyor. Madamet, olduğu müddetçe, keffahu, onun iki avcu, mebsûdateyni, böyle bastedilmiş, açık, açılmış olduğu müddetçe. fel garadı. Öyleyse amaç gaye min hadet teşbih. Bu teşbihin amacı nedir? Takriru halil müşebbehi. Müşebbehin halini zihne yerleştirmektir. Yani ey putperestler, siz suyun başına gidip de bir gram su içemeyen kimseler gibi durumdasınız. Siz niye putlara tapıyorsunuz? Fayda bulacağınız Allah'a gelip ibadet etsenize. Sizin faydanızı olan, yararınızı olan şey Allah'a ibadet etmenizdir. Ve yeti geliyor hadel garadu, bu gaye geliyor. Hînemâ yekûnü, bu gaye ortaya çıkıyor. Amaç hînemâ yekûnül müşebbehu, ne zaman ki müşebbeh oluyor emran maneviyen, öyle değil mi? Emri manevi, soyut bir iş oluyor. İnsanlar soyut şeyleri ne yapmaz? Algılamakta zorlanırlar. Somut şeyler isterler. Cenab-ı Allah onların o hali somutlaştırmak için, onların halini somutlaştırmak için neye benziyor? Benzetiyor. Suyun başına gelip de avucunu açmış, ağzına su götüremeyen kimseye benzetiyor. Buna bakın diyor yani. Anlaşıldı mı? Ve yeti işte geliyor hadel garat. Bu gaye. Bu gaye ne zaman böyle ortaya çıkıyor? Yani bu müşebbehin halinin takrir edilmesi gayesi ne zaman ortaya çıkar? Hînemâ yekûnül müşebbehu emrin manevi. Manevi bir iş olduğunda ortaya çıkar. Niye manevi bir iş? Çünkü manevi iş insanın zihnine ancak somutlaştırıldığında yerleşir. Somutlaşırsa zihne oturur. لِيَنَّ nefse, çünkü nefis لَا تَجْزِمُ لَا تَقْتَعُ kesin olarak hüküm veremez. Bil maneviyati, tamam mı? Manevi olan şeylere kesin hüküm veremez. Ne gibi? Cezmeha, hüküm vermesi gibi. Bil hissiyati, hissi olan şeylere, yani duyusal olan şeylere, somut olan şeylere hüküm verdiği gibi manevi olan şeylere ne yapamaz? Hüküm veremez. O zaman fehye nefis fi hacetin ilel ikna'i. İkna nedir? Muhtaçtır. Zihnine, iyicene yerleşebilmesi için somutlaştırılmasına ihtiyaç var. Mesela Cenab-ı Allah kafirlerin amellerini neye benzetiyor? Keramadin işteddet. Kül gibidir diyor onların ameli. Kül gibi. Bir rüzgar vurur, hop gitti. Başka bir ayette diyor ki onların yaptığı ameller işte ne gibidir? Mermer taşın üstündeki, toprağın üstündeki ekin gibidir. Mermerin üstündeki toprak ne olur? Bir kuvvetli bir rüzgar geldi ama hop toprak gider, kalır sadece taş. Değil mi? Mesela münafıkların halini neye benzetiyor? İşte meteluhum ke metelillezî istevkede nâra. Bir ateş yakmış olan kimselerin durumu gibidir. Değil mi? Sen nâra. Devam et. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ عَرْضٍ. Ateş söndü, gitti, kaldı ortaya. Dünyada müminim, müminim diyerek idare ettin, idare ettin. Tamam, öldün. Foyan çıktı ortaya. Şimdi ne yapacaksın? Değil mi? Ne diyecekler ona? قِيلَ ارْجِعُوا وَرَائِكُمْ. Haydi bakayım, dönün arkaya. فَلْتَمِسُ نُورًا. Nuru orada arayın, burada nur yok. Nuru dünyadan getirecektiniz. Anlaşıldı bu da. Bunu da geçtik. Ebu'l-Hasan el-Enbari, o asılmış adam hakkındaki mersiyesi. Şimdi oraya geldik. Medette yedeyke nahvehum ihtifaen kemeddihima ileyhim bilhibati. Ve beytu Ebu'l-Hasan el-Enbari min kasidetin nalet şöhreten. Bir şöhreti elde etmiş bir kasidesi var. Değil mi? Evet. Ve beytü Ebu'l-Hasan. Ebu'l-Hasan'ın beyti, el-Enbar. Ebu'l-Hasan el-Enbari'nin beyti ki o neyden o beyt? Min kasidetin, bir kasideden. Bir kasideden alınmış. Yani bu uzun tabi. Oradan bir beyt almış. Min kasidetin. Nalet şöhreten. Şöhreten bir şöhret. Ün kazanmış bir kasideden. Fil edebil arabi. Arap edebiyatında efendim ün yapmış, ünlü olan bir kasideden ki beyt. Evet. Beytine gidiyor. La li şeyin, la değil, li şeyin illa enneha. Evet. Arap edebiyatında şöhrete nail olmuş olan bir beyt ki la li şeyin illa enne. La li şeyin bir şeyden dolayı değil. İlla enneha şundan ki evet. Yani la li şeyin bir şeyden dolayı değil bu ün yapması da. Neden dolayı? İlla ancak şundan ki enneha o kaside ne yapmış? Hassenet. Güzel gösterdi. Güzelleştirdi. Ma ecme'en nasu ala kubhuhi. Kubhuna insanların ittifak ettiği bir şeyi güzel göstermesinden dolayı. Yani bu kasidenin ün yapmasının sebebi ne? Yani bu kasidede ne var? İnsanlar tarafından kabih görülen bir şey insanlara güzel bir şekilde arz ettiğinden dolayı. Daha ma ecme'a, mattefaka yani. Ma o şeyi tahsin ediyor ki hassenet güzel gösterdi. Ma o şey ki ecma'a ittifaka ennasu ala kubuhihi. Onun kubuhuna ittifak etmiş insanlar daha vel işmi'zazi minhu. Ve ondan iğrenmeye ittifak etmişler. İşmi'zaz, iğrenme. Alel işmi'zazi minhu. İnsanların kendisine iğrendiği ve kabih gördükleri şeyi insanların gözünde güzelleştirmesinden dolayı Arap edebiyatında ün kazanmış olan bir kasideden Ebul Hasan el-Enbari'nin beyti. Ve huve o insanların kubhuna ve iğrenmeye ittifak ettikleri şey nedir? Es-salbu. Asılmadır yani. Asıldığı zaman insanlar ne yapar? Maslub olana bakmak istemezler. Ama bu onu öyle bir tasvir etti ki insanlar ona doya doya bakmak isteyecekler yani. Fevve o şair Ebul Hasan el-Enbari yüşebbihu teşbih ediyor neyi? Medde zira'ayil maslubi efendim asılmış adamın iki kolunu böyle açmasını uzatmasını nereye asılmış adam? Alel haşebeti o ağacın üstüne asılmış yani ağaç ne diyorlar ona dar ağacı da evet. Dar ağacına asılmış adamın iki elini böyle uzatmış böyle başını düşmüş böyle elini uzatmış veyahut işte çarmıha gelmişler onlar nasıl yapıyorlar çarmıha geldiklerinde de böyle iki elini çiviliyorlardı da çarmıha geldikleri zaman böyle olmuyor mu böyle açıyor da iki elini asılırsa böyle olur çarmıha gelirse bu şekilde olur da. İkisini de eli uzatıyor yani. Ama o çarmıha gelinmeyi de ona sarp mı diyorlar hocam? He? Çarmıha gelinmeyi de sarp mı diyorlar? He. İsa çarmıha geldi ya, o da sarp da. Sarp mı deniyor? Tabii. Ve ma salabuhu ve ma kateluhu. Doğru, doğru. Peki, vennâsü insanlar ise havlehu, etrafında, insanlar etrafına toplanır, o da böyle düşün ki abire, şey yapmışlar, ellerini germiş, böyle asmışlar onu. Ha, diyor ki bir bakın ya, neye benzetiyor? Bir meddi zira'ayhi, iki elini böyle uzatmasına benzetiyor. Neyle iki elini uzatıyor? Bil atai, ihsan etmekle, bahşiş vermekle, lissailine, isteyenlere, eyyame hayatihi, yaşadığı zamanda, hayatının günlerinde nasıl isteyenlere böyle alın, alın diye veriyor. Aynı onun gibi. Bak gene verecek yani ha. İhsanda bulunacak gibi ellerini açmış diyor. Vel garat. Gaye nedir? Min hadet teşbihi. Bu teşbihten gaye. Et tezyinu. Tezyindir. Yani müşebbeyi ne yapmak? İnsanların gözünde süslemek, ziynetlendirmek. Ve ekseru ma yekunu hâde. Ve ekseru ma yekunu hâde nev'u fil medihi vel risai vel fahri. Ve ekseru ma yekunu hâden nev'u. Bu nev'inin en çok olduğu yer ne hakkındadır? Fil medihi, medihte, memduhlarda yapılır. Ve risai, merziyelerde, ağıtlarda. Vel fahri, böbürlenme, büyüklenme ifadelerinde. Ve vasfi ma temilu ileyhin nüfusu. Nefislerin kendisine meyledeceği şeyleri vasfetmekte bu nev'i ne yapar? Teşbih kullanır. Yani tezyini amacıyla teşbihler yapılır ki ne olsun? İşte memduhta ilgi Artık insanlar onu daha bir baksınlar, incelesinler. Ağıt yakmakta, değil mi? Fakir ifade eden büyüklük böyle, övgü. Evet, insanların nefsinin meyledeceği şeyleri vasfetmekte güzel şeylere teşbih yapılır. Amaç nedir? Tezyindir. Müşebbeğin süslendirilmesidir. Geldik son beyte. Ve teftahu la kânet femen lev râeytehu tevehhemtehu bâben minen nâri yuftahu. Ve l-Arabiyyü Arabi fil beytil ahiri yetehaddesu an imraetihi efendim fî sakatin ve elemin. Gadab ve elem içerisinde karısının durumundan bahsediyor. Hem gadaplanmış hem de acı çekiyor. Ya bu karıdan ne diyecektiğimiz diyor yani. Bizi yedi bitirdi diyor ya. Böyle karı olmaz olsun diyor. Bu nedir diyor bu kadar yani. Tamam. Hatta ta ki innehu o Arabi leyedu aleyha ona beddua ediyor bil hırmani minel vücudu varlığını kaybetsin. La kânet diyor. Olmaz o. Geberesice. Gebersin gitsin adı sanı kalmasın. Dua ediyor ona. Bak ve teftahu açıyor. Araya cümleyi itiraziye giriyor. Olmaz olaydı. La kânet. Olmaz olaydı. Açıyor hemen bir ağız. Gene açtı bir ağız. Lev râeytehu tevehhemtehu bâben minen nâri yuftah. Evet takbih. Takbih var değil mi? Feyakulu diyor la kânet. Olmaz olaydı. Ve yüşebbihu teşbih ediyor femeha o karının ağzını hînemâ teftahuhu açtığı zaman da açtığı zaman karı ağzını o ağzını karının teşbih ediyor. Bibâbin min ebvâbi cehennem. Cehennem kapılarından bir kapıyı onu teşbih ediyor. Vel garat amaç min hâdet teşbih. Bu teşbihte ama et takbihu takbet. Ve ekser mâ yekûnü ekser bu teşbih nerede olur? Yani takbih için olan teşbih nerede kullanılır? Fil hica. Hicvetmekte. Adamı kötülerken mesela kötüleme amacıyla yazılan şiirlerde takbih amaçlı teşbihler çok olur. Amaç ne? Adamı küçük düşürmek. Kınamak, hicvetmek. Değil mi? Ve vasbi ma tenfuru minhun nefsu. Nefsin nefret ettiği şeyleri vasfederken de yine takbih amaçlı teşbihler ne yapılır? Kullanılır. Ama ne muzeçleri de okuyayım. Oradan bayağı olmadı. İbn-i Rumi diyor. Fî medh İsmail İbn-i Bülbül. İsmail bin Bülbül'ü medh etmekte diyor. Ve kem ebin kad alâ bibnin zura şerefin kemâ alâ bi rasûlillâhi adnân. Ve kem ebin nice baba var. Babalar var. Kad alâ yücelmiştir. Bibnin oğlu sebebiyle yücelmiştir. Zura şerefin, şerefin zirvelerine çıkmış. Oğlu sebebiyle nice baba var ki şerefin zirvelerine yükselmiştir. Kema ala yükseldiği gibi bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'la yükseldiği gibi Adnan. Adnan neydi? Ama Resulullah onun ceddi, onun torunu olarak ki geldi. Adnan da ne yaptı? Onun sayesinde yüceldi. Evet ve kâle Ebu Tayyip fil medih memdu hakkında Ebu Tayyip diyor. Erâküllezî cûdin ileyke masîru kenneke bahrun vel mulûku cedâvilu. Erâ görüyorum küllezî cûdin her iyilik sahibini her cömert kişiyi görüyorum. İleyke masîru sana yönelmesi sanadır. Bütün iyilik sahipleri mesiri varması sanadır. Kenneke bahrun sanki sen denizsin. Herkesin her iyilik sahibi sana varıyor. Herkes sana yöneliyor. Demek ki sen denizsin. Vel mülükü melikler de cedavil. Onlar da derelerdir yani küçük küçük dereler. Peki el müşebbe mahve uluvul ebi bilibni. Babanın oğluyla yücelmesi. El müşebbehu bi mahve Uluvvu adnan bir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cüşşebeh irtifa'u şe'nil evveli bil ahire. Birinin diğeriyle yücelmesi. Peki garat el garat min hadet teşbih imkanül müşebbehi. Tamam. İkincisi et damiru fi ke'enneke. Ke'enneke de ki ke müşebbeh. Bahrun müşebbehu bi el izam ve cüşşebe beyanu halil müşebbeh. Müşebbin halini beyandır. El mülük müşebbeh. Cedavilu müşebbubi. El istimdadu min şeyin a'da. Daha büyük bir şeyden istimdat. Yani bütün iyilik sahipleri de varması sanadır. Yani herkes senden alıyor yardımını, desteğini. Sen denizsin çünkü. Herkes senden çıkartıyor ve herkes sana akıyor yani. Dereler nasıl denize akıyor? Herkesin akması sanadır. Tamam. Beyan halil müşebbehi. Bu da nedir? Müşebbehin halini beyan.